یقیناً منگا لے گلو پیغمبر اخبل بدلائے لو کارو او منگرا لے گلو راگے سے کتاب ول میزان او طلا جو ودری خلق پہ انصاف انصاف توحید اللہ دین قبول کی نو اول پیغمبران دین بیان کا وانزلنا الحدیث منگرا لے گلو وس پنا کہ توحید سے نہ قبل دعوت منکار نکی نو وس وس پنا مستعمل کی دا وسبن استعمال پا آغا صورتون کی دے کہ مسلمان دا دعوت کار دا زوگ پریدی نا او چہ دا دعوت کار دے پریخو دلی نا وسبن اللہ مراخلا وانزلن الحدید آمن را لگل وسبن پا دے کہ باسن شدید جنگ دے سخ اپی حدید پار دا خلقو ولی آلم اللہ چہ کارکی اللہ آغا چوکی انصورو ہو چین داد کی دا اللہ دے دن ورسول او درسلام دا اللہ بلغی پا اخلاص ہو بے شک غیب اخلاص بے شک اللہ قوی عزیز زورور یقیناً منگا لے گلے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام گرزول ما دا پاولاد دائی کی نبوت او کتاب فمنہم محتد بازی ہدایت والا دی اور دیر دینے بدکاران دیر میں ورپسے کہ علی آثارہم پنقش قدم دا پیغمبران مانے بے رسولنا نور پیغمبران بے رسولنا نور پیغمبران میں ورپسے کہ وقفینا من ورپسے کہ عیسیٰ ابن مریم ورکڑو ماغی تا انجیل او دا عیسیٰ علیہ السلام چکم مرگری ہو و جعلنا من گرزولے پزرون دا خلقی تابیداری که دا عیسیٰ علیہ السلام رعفتا نرمی و رحمتا و مہربانی کمو خلقو چی توحید قبول کرے ہو نو دے توحیدینو پا دے زرونو کی اللہ نرمی کے خودا اللہ مہربانی کے خودا او مسلمان سڑے وی دیتا دا و نرمی کہ ان کے دا و مہربان ہے خود دے خلق کو یو بل مرض پیدا شو پڑے کی دے خلق کو مرض پیدا شو در رہبانیت اور رہبانیت سبب سو در رہبانیت سبب داو چپ دے خلق بانی جباب زور اور شو پس دا عیسیٰ علیہ السلام نا اور پہ گناہوں نمانی شروع اکڑا اہل ایمان غصہ شو جنگ شروع کر کافر اسرا مسلمانان شکسو کو دریز لے دین لگ مسلمانان پاید شنور ٹول مڑشو دے لگ کسانو یل کہ وسم وس نرسے گی نہ تفرقو فی الارض پرزمہ کی خوری گو یہ انتظار کو دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد علیہ السلام وہ پیدائشی نو منگ بدا آگئی خبر او منو اغیب سے بروان شو خانو دا وقت با کم جاگی تیرہو رازی چیر تا گوٹونو کی کینو غولی بناستی ویچ چاہتا بغا گنکم پوشو لے سمودا چی تیرے دلان دیکھے لگ خلقو چاگئی پا دیدین برقرار پاتی شو اور دیر خلق دسی ہو چی دی پا دی رہبانیت کی اندرون کافر شو بے نبی علیہ السلام را گئے فآتین اللذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون بے رہبانیت پہ بارے کی دا رہبانیت لفظ منصوب دے اور دے تو منصوب علا شرید تفسیر ہوئی یا عطب دے رعفتن من عطب دے اور ابتدعوها دا صفت دے اولا بیدت دو قسم دے بیدت بیدت حقیقی بیدت حقیقی دے تو ہوئی چه دا آگه دا سر اصل نئی دویم بیدت اضافی ده بیدت اضافی ده توائی چه اصلی یی لیکن دا آگه کیفیات و حیات کی خلق فرق را ہو دی دی زمن دور که چه کم بیدعات دی دا طول بیدعات اضافیه دی اصل چشتره لیکن کیفیات و حیات خلق بدل کری دی نو دی رہبانیت کے دو قول یو قول دا دے کہ دا جی بیدت حقیقی ہو کم پا آغا دن کے رہبانیت نو دی خلق وزان نا رہبانیت جوڑ کم دویم دا چے نفس پا گھٹنو کے کیناستل دا جائز ہو لیکن دا کیفیت و حیعت چے دا دزان نا جوڑ کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو کہ رہبانیت دا دی امت چلے الجلوس فی المساجد انتظار الصلات سڑے جماعت کی نیر پار دی انتظار دا مانزو دا دی امت رہبانیت دے او چی پیتن کل دیر شی د بډیر والے پیتنو کې یو سړی نفس دې خپل دین د حفاظت لپاره ځان له یقینونه کې ناشته شي نو د قشان ځان له کې ناشته خلق له جایزو لیکن اگر رحبانیت شرعی بدل کو دیکھ گٹن کے کی ناستا خلق راجا سڑی راجا خز راجا چوک دسجدے کوا چوک چوک پر شام ڈبوا چاپ خل کی لاڑی تکائیں تکا چوکلا پیسے راوڑا دا رحبانیت نے دکشے جو نفس رحبانیت جو سڑے جان لے جائے یقین اللہ یاد کی دا جائز دے لیکن بدے رحبانیت میں دا اثرات مرتب کو دانا رہو رحبانیت گٹکی کے ناسل ابتدا رضان نے جوڑ کر مگر نو مقرر کے بریمانے مگر ابتغاء رضوان اللہ مگر طلب قول رضا اللہ فمارا وہا دیر آیت دا رحبانیت ہونا کو یو رضان نے جوڑ کر دیر میں اللہ رعایت ہونا کو کیفیات ہے آتے اور بدل کر فمارا وہا دیر آیت ہونا کو داغے مکمل رعایت داغے رعایت والے ہونا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ نے انکار ہو کو فاتین اللذین پس منگا ورکا خلق دے چھ ایمان راوڑے دینا اجرہم سواب دے او دیر دینا باپا سے کمبت کارانو یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو یہ روکر اللہ نا و آمنو ایمان راوڑے برسول اللہ مانے آمنو چھ ایمان راوڑے پہ عیسیٰ علیہ السلام وہی لگر اللہ نا ایمان راوڑے پہ رسول اللہ پہ محمد علیہ السلام در بکلی تاثر کفلینے دو انڈی دوئی سے در احمد خبلنا او بگردے ستاسو پا نور اندرنا تاسو بزے پر لگرنا کہ بخن بوگی تاسو اللہ بخن کے مہربان دے چکل دایات نازل شو نسوارا ہوئے لگ ستاسو کتاب منگا نمانو دا خواہ خواہ خبر لگ کہ من خپل کتاب من لے ستاسو کتاب من لے مولا اللہ دو اجر را کئی تاسو یو کتاب من لے دے تاسو یو اجر دے او منگا پاکت انجیل منو یو اجر خمانگ تا بین ملاوی گی اللہ دا دے جواب کے جنا دا دو اجر چی ملاوی گی دا آغا سڑی تا ملاوی گی چی دا نبی علیہ السلام من ایمان راوڑی کہ ایمان راوڑ نصر یو اجر متن ملاوی گی لے اللہ یعلم اہل کتاب پوچھو لے اللہ کلام زائد دے لے یعلم اہل کتاب جو پوش اہل کتاب دا اہل کتاب قادر ندی پہ یو چیز مانی دا اللہ دا فضل نا چی ایمان پہ محمد علیہ السلام نہیں راوڑے پہ ایچ مانی قادر ندی او یقین فضل پہ لاز دا اللہ کے دے ورکہ ایچ چالے چی ہوگاڑی او اللہ خاون دا فضل لوی دے دویم دا چلے اللہ کے لام زائد ندے او لے علماء پہ مان دا یقین سر دے او یقدرون کی ضمیر صحابہ تراجے دے لے اللہ یعلم چی یقینون کی اہل کتاب اللہ یقدرون چی دا صحابہ قادر ندی پہ یو چیز مانی دا اللہ دا فضل نا او بیشک فضل دا اللہ پہ لاس کرے اور کئی چالا چیو گواری اللہ خاون دا فضل لوی دے سورت حدید کی ترغیب و انفاق تا پہ وجوہ خمسہ و سرا درس ختمو لیکن دمر خبر دا چی انشاءاللہ الرحمن دا پھر پورز مانے ات بجے با ختم دا قرآن کریم شروع کی گی بس دادری سے پارے فائدے شولے پر ادری وزے کو ان شاء اللہ دا ویو اور دا گل پورز مانے با ختم دا قرآن کریم ہوئی سورت مجادلہ دا دے دویم نم دے سورت الزہار اتپن دوستم سورت دے ترتیب کے یوسل پنزم سورت دے سورت منافقون نرست نازل دے ربط ما قبل صدا دے چمخ کی ترغیب و جہاد و انفاق تھا پدے کے زجر ورکی منکرین انفاق والجہاد تھا مخ کی صورت کی انفاق و برائے جہاد فدی صورت کے بندول دہاغ طریقے کئی چداغے دوجن فساد رازی یا مخ کے وجوہ خمسہ للانفاق ہو نبدی صورت کے قواعد ثلاثہ لتنظیم الجماعت دی داود سر زجر بخلاو تا وہ متکاسلین فی الجہاد تا بخلاو تا وہ متکاسلین فی الجہاد تا زجر ورکی خلاصہ سورت کے دو بابوں نے دیا اولنے باب دے لسم آیات کے پورے دے پدی کے رد دے پرس میں باطل دا عرب باندے و زجر دے خلق اللہ کے خلاف کی دا حدود اللہ و دا حدود رسولنا اور درے قواعد ذکر کئی لاخراج المنافقین امدارنگ و لاصلاحہم دویم بابا دیر لسم آیات نا تراخر پور دے پاگی کے زواجر برائے منافقین پینزلس قباحتنا اور بیان دا مومنانو دے اور صفات ذکر کئی دے حزب اللہ چکم حزب اللہ خلق دی دھاگی صفات بیان این خجی صورت امتیاز مجادلات صحابیہ زنانا او ذکر کفارت و زہار او اقسام دا نجواو دا حزب اللہ دا حزب الشیطان ذکر او صفات برائی منافقین او قواعد ثلاثہ للاصلاح دا سورت اجمالی خلاصہ سورت کے لفظ علم درے زلی دے برائی زواجر اور درے قیدے للاصلاح سورت باغ دور کی نازل دے یو زنانہ دا خولا بنت سالب نمی دے اور دا زنانہ دا اوس ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہار اسرا خاون کڑو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دا زنانہ رالا نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام توئی ابلا شبابی زما زوانی زڑ شویدا حتی اذا کبر سنی چ زما کلونا انتہا تورسیدا وانقطع ولدی و زما اولاد کٹ شو ظاہر منی دی خاون زما سے زہار ہوکا خود زہار قانون داو چہ دس بات دا زنانا پا دے خاون حرام والکسن چہ مور پا سڑی حرام ای بد دے زنانا ویلہ اللہم انی اشکو الیکا اے اللہ زتا تا شکایت کو ما حضرت جبریل راغے او دا یاتون رزان سراوڑا قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا یو زلی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمرگری روانو خلافت دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے یو زنانا پلارا کی دا حضرت عمر ونی و تولا کینا خبرت دکو ما قوید رو دا زنانا و تو یا عمر کنت تدا عمرن تچو وڑو کیا وی خلق بتا عمر ویلا بے چلے بندہ کی غٹ سولے نسم مسیر تھا عمر بے عمر سولے بے سم ادھر تیرے دلان امیر المومنین جوڑ سولے فتق اللہ اللہ نوئی رے گا پین نہ ہو من اے قن بل موت خاف الفوتا سوچ یقین کئی پمرگ مانی نیری گی دفوت کے دلونا ومن ایقن بالحساب خاف العذاب اور سوچے پہ حساب مان یقین کے انو دل عذاب نہیں رہے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ولاڑ لے خبر ولاوری چاوت ول امیر المومنین اتقف لہذه العجوز تدی بڑی تو ولاڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ٹول عورت میں دا زنانا و درئی نزبہ و تولاڑے ماں پاو صدافت نشت دے جداہا غا زنانا دا چد دی پرید اللہ پا اسمان کی عورید لے ہو نو چکل دی خبرہ رب العزت پا اسمان کی عوری نو عمر امیر المومنین خوی پا طریق اولا ساوری قد سمع اللہ یقنن قبول کرے واللہ وینا دہا غا زنانا چی خبر اتری کولی استاس رب باردخ پل خاون کی او شکایتی کو اللہ تا اللہ اوری دلی تحاورکو ما خبر اتر استاسیم بے شک اللہ اوری دن کے اولی دن کے دے مسئلہ دا زہار حاغا کسان چی زہارو کستا سنا دا خلو زنانو سرام من کمیوی اشارہ دے دے زہار مسئلہ دا دا مسلمانانو درمیان دا ما ہن امہاتیہم ندی دا غزنانا میں دے دے ندی میں دے دے مگر حاغا زنانا دے چی دے زیگولی دے گرہ چی زہاری وکو دے دا خیلو چی دا سرامان حرام شلک مورو وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دَاخِلُكَ لَيَقُولُونَ خَامَخَا وَيَنَاكِ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ نَاشْنَا دَوَيْنَانَ وَزُورًا دْرُوغًا دا بدرو خبرين چه دغا زنانا دي سڑی مورو گرزیم او بشك اللہ خامخا عفق ان کے دے غفور بخون کے دے دا زہار کفار ذکر کی وَالَّذِينِ وَظَاهِرُونَ مِنْ نِسَانَ سُمَّ يَعُودُنُ لِمَا قَالُو لما قالو کی یو و جدا کی دلشی پر راوی چدا لام اجلی دیم یعودونا لأجل ما قالو واپس کی گی دو وجدہا غنا چدے کموینا کڑدا بیرتا واپس کی گی یا لما پماند لیلام پماند ایلا سر یعودونا ایلا ما قالو واپس کی یہ آغت تا تحلیل دا آغت تا جدے حرام کڑی بخبل زانون مانے کوروال دخبل زنانا سراغی تا واپس کی گی یا پا عبارت کی تقدیر دے یعودون لنقض ما قالو یا لام پا ماند آنسر دے یعودون اما قالو واپس کی گی دا آغت سنا چکم وینائی کڑی دا کفار دادا ازاد ولیو مرئی دی مخی دا جمع کولونا چا دی کوروالی نی کڑے و دا دینا مخی دی یو مرئی ذات کی که پرز کا دا کفارینا مخی جمع وکڑا دا سڑے و استغفار وی دا اللہ نو بخن غواڑی چا گناہ وکڑا کفارے بہر تک دیر دا یو کفارا دا پا دیمانی تاوستنی صحت کی دلیشی اللہ پاغسی تاس کم عمل کوئی خبردار دے پس آغا سوچ نبی مزی رقبا نو پس روجینی ولی دو میشتے پر لپسی روجین چپ منس کے اماتا اینا آنک عوضر شریر آشی نا اماتا ولیشی عوضر شریر نی نبی ماتے من قبل ایتا ما سامخ کی دا جمع کولونا پس آغا سوچ طاقت روجیم ندرین پس توام ورکول ڈوڑی ورکول شپیتو مسکنانو تا ذالکا ددی کفاری دا نزول چدے دا دی وجن اللہ کلی تومنو باللہ تاسو تصدیقو کد اللہ دا رسول دا اللہ دا پوری دا اللہ دی و دا پار دا کافرانو عذاب درناک رہے تر دی مقام پوری دا زہار مسئلہ و بیان شروع اس تخویف و زجر بشکا خلق یحادون اللہ خلاف قید اللہ دا رسول یحادون اللہ فمان دا خلاف سرا اصل دون مخالف دا جل پیغامبر دا اللہ پا مقابل کے وصفن مستعملی دی وجن یحادون سے تعبیر تے وہ خلاف قید اللہ دا رسول نو زلیل بشیل کتن چی زلیل شویو آغا کسان چی مخی دینو آغا مخی نی خلق چی اللہ سنگ زلیل کرو داوام زلیل شیم ایقین المنگرہ لگلی دی آیاتو نصرگن او دا پارد کافرانو عذاب رسوا کون کرے چراوچت بکی اللہ دے لرا ٹولا ٹول با اللہ را اوچت کی پس خبر بکی دے لرا پاغسے چھ کما عملے کڑے دے احصاہ اللہ لکھ لے عمل دے ونسوہ دیر کڑے دے اللہ پہ ہر سمانے شہید گوا دے پہ لفظ علم سرا زواجر اول زجر اے نگورے بے شک اللہ پوئی گی پاغت چا اسمانوں کی دے وہاغت چا پزموں کی دے ما یکون من نجوا کان یکونو یکونو تام مدے نواقی کی یو جرگا دا درے کسانو اللہ و سالسو اللہ و رابے ہم مگر اللہ چلو رمی پیتے بار دا علم او نہ پینزو کسانو جرگا مگر اللہ شبگم یو نہ کم دا دینا و نہ زیاد دا دینا اللہ و ما ہم مگر اللہ و سرے پیتے بار دا علم دا قدرت سرا این ما کانو کم دے کچیوی بے و خبر کی دے در پاغس چکے معاملے کا دا قیمت پورت بے شک اللہ پا ہر سمانے پویدن کے دے گم زجر ایتنو گورے ہا خلقو دا چی منشو دا جرگونا النجوا الف لام دا پار دا حد دی معہود پا دیسا نجوا دا اسم دا عدوان دا یہود با جرگے کا ولی دا پیغمبر پا خلاف کی بے واپس کی یاغت سے دی منشو دا غنو جرگے کئی پا گناہ مانے پا زیتی باندے او پا خلاف دا پیغمبر باندے دالا سکے کل چراشی تا تا حیو کا سلاما چاہی پتا باندے پا حاغو الفاظ سلام یو حیو کبیه اللہ چی سلام اللہ ندیرا لگلے پتا مانے پا دغا الفاظو پا زیدی مانے چیوئے چی السلام علیکا دا السلام علیکا پا زیدی مانے وی السام علیکا ساموی موت تا السام علیکا پتا دے اللہ مرگ راولی دسے الفاظ ہمارے خبر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیلو السلام علیکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستا ہے وعلیکم السلام اللہ دے پتا سمانے مرگا ولی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط جواب ورکڑے وعلیکا وعلیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تا ہوئی چلگت نرمی کوا اگوی دا چلی چوئی اگر ما اولا جواب ورکلے ما چوتے ہو چو وعلیکم نظما و خیرے دی فبارک قبلی گی خود دی خیرے زما فبارک نقبلی گی ویقولو نوائی فقبل نفسنو کی چو غلی اللہ عذاب نراکھے من تپاوت سچ من کمویانا کو کافی دی دی پار جہنم داخلی گی باغی تا بس دی بس زیادہ گرزی دلو دی دیم اولا نی قیدہ یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو دا قواعد دا پار دا اصلاح دی و دا اخراج دا منافقینو دی اے مومنانو کلے جرگا کوئی جرگا ما کوئی پا گناو پا زیتیو پا خلاف دا رسول مانے جرگا کوئی بالبر پا توحید و پا نیکی مانے و تقوا و پرزگار مانی رو کل اللہ غزاب نچا اللہ تا بتا سراو گرزو لے شئیم انما النجوا الفلام پا کیا حدی ماہود پا دیسرا غا نجوہ دا اسم و دا عدوانا یقینام دا جرگا دا شیطان دا طرف ندا چی غم جن کیا خلقل چی ایمان راوڑے ولی سب دواریہم شیعہ ندے شیطان ضرر سون کے دے تیسا مگر پا حکم دا اللہ پا اللہ دے توکلو کی مومنانا دو مقیدہ منافقین و یہود برال دا نبی علیہ السلام مخیطا اگدو اگدو غٹ غٹ تنت من بکی ناستا صحابہ کرام راضی چھ دیتا زی ملاو نشی اللہ حکم کہے مومنانو کل چھ ویلشی تاستا تفسو پراخوالے ہوگی مجالسو کی ففسو پراخوالے ہوگی افسہ اللہ لکم پراخوالے ہوگی اللہ استاس لپارا پراخوالے با اللہ استاس لپارا ہوگی استاس ظلم کی پراخوالے راولی پراخوالے با اللہ ہوگی قبرون والا پراخ کی یا دنیا و آخرت کی او کل چویلشی چی پورتا شیئنو پاسے گئی اوچتا ای اللہ آخل چی ایمان راوڑا استاسن و آخل کو چاگیل علم ورکلے شوید درجاتا دی خواندان دی درجو دی واللزین اوتو العلم درجاتا اوچتا ای اللہ آخل کل چاگیل علم ورکلے درجاتا درجی اولا اوچتا ای تفسیر قرطبی واللزین اوتو علم سوک دی اللزین قرآن چدے قرآن لستلے پہ قرآن مانے عمل کی طرح اولو اتلا علم دی او اللہ پاغ سے تاسو کم عمل کوئی خبردار دے درے مقیدہ دغ منافقان و یہود بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی ناستا یو زیت و پیغمبر جدا کو خبر بے اسا اگدی شروع کڑے شروع کڑے شروع کڑے شروع کڑے فقط دے دا پارج پیغمبر دا وقت منگ ضائع کو بھائی سڑے بس تنگول کی اگدی خبر شروع کی سیوا تو بس بل وقت بل کار دے نش تم دی خبر تدا ناستے فکر دشان نوگ دی خبر ہے پیغمبر علیہ السلام سے قول دی و جنا چھ پیغمبر علیہ السلام نور کار تو وزگار نش اللہ حکم را ولے گی پیغمبر سے کم سڑے جرگا کی نمخ کی بس صدقہ پیش کی نہ منافق سڑی صدقہ پیش کو نہ یہودی ہو نہ نسوارا ہو اے مومنانو کلیتا ہو جرگا دا پیغمبر سے قول نمخ کی قول مخ کی دا جرگی استاسو نہ صدقہ دا غور استاسو پر پاکران کہ نہ بے مزے بے شک اللہ بخون کے میرا باندھے اشفق تم یا خوخوئی تاسے اشفق تم یا خوخوئی تاسے ہم تو قدم و چمک کے مخر جرگی تاسن صدقات دایات کریمہ دا حکم چرا گئے بعض مسلمانان دسی ہوں چاہے خود سے مالدار ہو سو سے رسیدا خود ڈیر مسلمانان دا چراغے سے ہی سو دس نو بسم دس اللہ حکم راولے گا پیز لم تپالو کہ کچرتا پیز لم تپالو او کم وقت جتا صدا کارو نہ کا دام کو قولہ کہ صدقہ پیش کم خوب اس پیش کولے نہ سی وتاب اللہ علیکم السلام والے رسول اللہ بتا سی پس منز کو زکات تر کو تابیداری اللہ و رسول کو اللہ خبردار دے پہا وسمانے جتا سو کم عمل کوئی دیم باب کے قباحتنا دا منافقین دی پینزلس اولنے قباحت داوے چھے علم ترائید اللجن تولو قوما غزب اللہ علیہم منافق سڑے دس خلق سے دوستانا کی جللہ پہ غزب کرے دے دویم قباحت ہے جماع ہم منکم ولا منہم منافق سڑے دسی جو نہ دو مسلمان مر گرے دے نہ دو کافر مر گرے دے مدرم قباحت لا چو یحلفون علی الکذب فدروغ مال قسمنا کی خا ان مسلمان خوالا ورشم پدرو قسمنا کی کافر خوالا ورم قسمنا کی چلو رم قباحت انہم سا ما کانوا یعملون بدے عمل ناکار دے پنزب قباحت لا چ اتخذوا ایمانہم جنتا دا قسمنا خو واہر ڈال لے دا خود ڈالے جوڑ کرے دے شپگم قباحت فسد دوان سبیل اللہ پس بندیز کئی دا اللہ دننا غم قباحت لن تغنیانہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ دا دی مالو دی اولاد دا دخدے دا عذاب نتیز نشی بچ کولے آتم قباحت یوم باسرہم اللہ جمیعا فیحلیفون لہو کما یحلیفون لکم قیامت رس قائم شلا دا منافق سڑے اللہ تم قسم کئی لگسن یہ تاوست قسم کئی ننہم قباحت ویا سبون انہم علا شہن دی گمان کئی چھ منکن پیو دین مانیو منکن سے شہی نیو منافق سڑی دا خیل دے چھ منگم کنن سے شہی نیو آغا چیز چغم اعتماد پیخا چھ منکن سے معتمدن لے ہی معتبر خلقیو لسم قباحت علائے نوہم الکاذبون خبردار دی دروغ جندی یو لسم استحود علیہم الشیطان غلب کرل پدے من شیطانا شیطان پی غالب شوئے دے شیطان والا پکوک کی میتے ذکری دی غلب کرل پدے من شیطان سناوری دو لسم دا جفان ساہم ذکر اللہ دا اللہ قرآن تیر کرے دے شیطان پی دسی غلب ہوگا قرآن تیر کرے دا سڑے سے ارور و مخدتا داخل ایتا اس تخکاری دا شیطان ڈلا دا سور لسم دا چی ان اللذین احادون اللہ و رسولہ اقنان ها خلق چی خلاف کیل اللہ و درسول نو دا خلق مخالفین دا اللہ و درسولین نو پین لسم دا چی اولائی کا فی الازلین دا بغا زلیل خلقی خز زلیل تفسیر مدارک دا دی آیا پلان دی لکلی دی چی دا بیدتی سڑی مبارکی لبا نزی خان زام با زلیل کیا نا ادھر جی وادی دے مبارک شاو اختر دے مبارک شاو دے مبارک ہے لبا دے بیدتی سڑی نزی دویم دا چی دا مبتدعینو سبا دیر خلط ملت نکے کم سڑے چی پا بیدعاتو کی واقعو زان نو دا ٹکرے ٹکرے کی زان با ٹکرے ٹکرے کیا نو تا چی خلط ملت شروع کڑی گورا بیدتی سڑی لبا خپلا لور پا نکام آئین نور کے بیدتی سڑی سبا رشتہ نقائم ہے او کچیر تا رشتہ دے اسا قائم کا نو دے سڑی پا دے ازلکی چکم دے ایمان نور دے دے ایمان نور بتیوزی دے ایمان یو خپل رنا دخا یو نور دے پا دے مائے دا سڑی دیر خیستلی دل قتل کئی نو دغا نور چکل لالش لاتین کی باتی او شیشہ برابر رنا خیستہ کئی لاتین بئی شیشہ بئی باتی بئی بے برنا نکئی ولی دا سے زنگ او دسی خیرے پا دے شیشہ مانے پریو تو چی باتیب کی دن نبلی گی خورنا نکی بار دا لکت سنگ چی لاتین سرہ دینا چی شیشہ شترے باتیب کی لگے دل لرنا نکی دا ولی پا دے زلم پا دے شیشہ مانے خیرے را گلے دے دق قشان دا زلو زنگین شی دا ایمان چی کم رنائی اگر رنا بے بہر نروزی دے رنا کے چکم اثر ہو اور دے دین چکم اثر ہوگا اثر باہر نظر لے گی بس یہ اوشے ہی جیسے نہ چین یہ اگر کلی کی گرز را گرزی لیکن اگر نورانیت چ نورانیت کے وہ لذی تفسیر مداری پہ وہ مل میں اس صدق والے تجربہ کزما دے خبر تصدیق سے نہ کہیں تجربہ دی ہوں کہ بخبل و پتہ ہوتا وہ لگی او دا سڑے پخپل استر گمانی نی یو سڑے دیندار سڑے دے دا دیندار سڑے چکل کلی کی کرنو دے دیر خیستہ سری خود دی دیندار سڑی دینداری پریخ ہو دلا دا سڑے ورو رو سپکی گی دی خبر لہت اہمیت بے خلق نور گئی خجی نو دا پینزل اس قباحتنا دا منافقین ذکر کئی نوائی اے نگورے ہا خلقو تا چھو واوڑی دیو قوم تا چھ غضب کر اللہ پا دے مانے ندی دے ندی ستا سناو ندا غینا قسمو نکی پا دروغو مانے دے پوئی گی تیار کر اللہ دے پار عذاب سخت بشک دے عبت دے ہا غصہ چھ دے کم عمل کئی نیولی ریخ پل قسمو نا ڈال بندیس کئی داللہ قرآن داللہ دن نا پس دے پار عذاب رسوا کون کے دے چری ببچن کی دے نا معلوم ہے دے انہا اولاد دے اللہ دا عذاب نہیں تھا دا کسان دوزخین دے بلے دوزخ کیا میں شویم پہا غورا چرا اوچت کی اللہ دے لرہ ٹول پس قسمون بکی اللہ تا لکہ سنچے قسمون کئی تاستا دے گمان کی انہوں بشکدی چالا شین پیوشیوان دے دی علا خبر رات بشکدی چی دے درو جن دی استحوز علیہم الشیطان غلب کرل پدے من شیطان پس ارکڑے دے نذکر اللہ دا اللہ دا اول دا کسان ڈل شیطان دا خبردار کرن ڈل شیطان دی دی توانینا بے شک ہا خلق چی خلاف کل اللہ و رسول دا کسان فی الازلین دی دی پزلیلو کی کتب اللہ لکلی اللہ بی اعتبار الحجت و سیف لأغلبن انا و رسولی چی خامہ غالب مزوز ما رسولان بے شک اللہ قوی ذات دے حضور و راہ لا تجدو قوماً اس دن اکان خلق صفات بیانی بیا بنمی زی یو قوم سن قوم چی ایمان لری پا اللہ و پور از رستن ایمان دی یو دسی قوم دے چی اللہ منی و قیمت منی دا خلق بیانمی زی پا کم خبرا یو واد دونا چه دوستانا دیو چه داو چاسر چه خلاف کئی دا اللہ و دا رسولا مومن سڑے با دا آغا سڑے سے دوستانا نکئی چه دا سڑے مخالفی دا اللہ و دا رسولنا دا مخالفین سوگ دی اگر کوئی پلاران دا دی یا زامن دا دی یا ورنا دی یا قبیل دا دی مخالفین دا اللہ و مخالفین دا رسول کا پلار دیوی که زوی دیوی که ورور دیوی که قبیل دیوی نو دی خلقو سا دوستانا مکوا. عبداللہ ابن عبی ابن سلون دا زوی دی عبداللہ نمی ده یو زل دا جناب رسول اللہ علیہ وسلم زیتی و با دا چکل و با لراوڑی وی دا پلار دا علمه چه ویز کی که اللہ تا هدایتو کی و لراوڑی وی دا و بدی جی دا وز کا وی دا چشه چو بدی اغیویل دا زیتی و با دس کلو در رسول اللہ سلام دی چه اللہ ستا پیز لپاکی اغا رزیل و توائی پا حلا جیتنی بی بول امی کا دا مور می تیزی بی راوڑی و مالا مامای بیس کولی وی دا ستا دا مور دا می تیزی اتحر منها دا دی فوزلین دا غوری دی پاکی دی دا زی غصه شوی دا شخد مرگ دی راغ نبی علیہ السلام تا ویل یا رسول اللہ کتی اجازت کے نظر اپلار وجنو نبی علیہ السلام منے کوئی پریدا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پلار یوزلی نبی علیہ السلام تا کنزل وکڑا ابو بکر وی خاز بناستے وطور پیغمبر تا کنزلی کے پس وکہو ابو بکر فسقت منہا ابو بکر لے اسا پیڑا ورکلا نسکو لے لاوارتا و جوی پیغمبر کنزل اونا کی خان او شولیں دائی ذکر دا نبی علیہ السلام تا خود نبی علیہ السلام خود بہترین خیو نو دین امنی کوئی بے پلار موو خان ابو بکر توائی یا رسول لو کانا سیفو قریبا منی لقتلتو ہو کتر ریسا نجدے ویلو ما واجد توائی وہ چی سک بنا ورکے سکو وڑا خبر ادا تور میں خواہ تو پڑتا ہے مال اپنا رواج بولے پیغمبر تک کنزل گئی اور شولی دا ایمان ہو دئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی ابو عبیدہ ابن الجراح دخ پل پلار ملک عبداللہ ابن الجراح دا ملک دا احد پورز مانے یا دا بدر پورز مانے خدی پلار سے کہ تصدہ لی ابنی ہی زور کو دی زیب سے چیز زیب زام ورور سو مڑے کم زیبت ورور اسی طرف تکی دا چی آخر نی پری خود زیب راستن شو بسی خرابی تیویست مڑے کم پوشو لکھا برا مانی خجی مصب ابن عمر خپل رور وجل و عبید ابن عمر یوم بدرین رور ملک داد خلق و رون وجل پلارے واجو پلارے پچا پیڑا مانے واو دا پلارے ارادے کرلے دا قتل دا ولے دے خلقو کی دا ایمان اثراتو ایمان دا دے تقاضا کولے کی کم سڑے مخالفت کی دا اللہ و دا رسول دا واجب القتل دے تو بینا میں جو قوم چھے ایمان لری پا اللہ پا ورد رستانا ایمانا چھے دوستانا دیو کی دا خلقو سرا چھے خلاف پر اللہ و رسول اگر کبھی دے پلاران یا زامن دے یا ورون دے یا عشیرتوں یا نصب و قبلہ دے چھے داد بیدین و خلق سے دوستانا نہ کئی اولائی کلا کسان کتبا مضبوط کرے اللہ پزرون دے کی ایمان و ایدہم مضبوط کرے بی روح من ہو تو قرآن کریم صدق پل طرفنا بی روح من ہو بی نور من ہو پرنا صدق پل طرفنا بی روح من ہو بی قرآن من ہو پر کتاب صدق پل طرفنا یا بے روح منہ بے نصر منہ پنصر صدق پل طرفنا یا بے روح منہ بے رحمت منہ یا بے روح منہ پا حضرت جبریل صلی طرف دا اللہ نا داخلی اللہ دیلر جنت انتا بیگ بلائن داغین نہرنا میں شوئے پا دیکھ اللہ خوش آلائے دین دے خوش آلائے دا اللہ نا اولائے کلا کسان حزب اللہ دادا اللہ ڈالا دا دا اللہ ڈالا کم دا دسے نتی زانتا سے نند حزب اللہ کی دی نظر حزب اللہ خلق دی چہ دار اللہ پا دن مانے مکمل پابند وی کم سڑے پلاری وی کوروری وی کزوی وی قبیلی وی خکل چی خلاف دا اللہ و دا رسول کی ناغل پریدی دوستانا و سنکی اولائی کدا کسان حضب اللہ دا اللہ دلالا خبردار اقران دلالا اللہم المپلحون دے کامی دے مندن کی دا یو ذلی وی داود علیہ السلام علیہ اللہ ستا دلال سوک دا او دا عرش چاپی رسوک دی اللہ و توحی وکلی داود علیہ السلام زما ڈلہا خلق دی چہ دے دستر گو نظر کتے خا بس حرام زین تن گوری دستر گو پ نظر کتے کولو کی یو بہترین پیدا دادا وے کم سڑے چ پردو زنانو تن گوری اللہ و طاقت ددا سے عبادت ور کی چہ دی عبادت کی وجہ سڑی اللہ خون پیدا کی خون دو کلے چ پردو زنانو تن کتل دس عبادت بد نصیب شی اتنا عبادت کے نستا پد عبادت کی بلی زدی او کل چی اسڑے پردو زنانو تا گوری عبادت بکئی و عبادت کی بے خون نہیں مولوی سے غلام ربانی اللہ جوان دے لری اگر نہ چاہ تو کوئی مولانا سے پدے جرابو میں نے مس کی کہ وہی نہ جرابو میں جمس ہونا کی اغیلوالی مولانا صاحب تو اہل حدیث ہے اغیل حضر اہل حدیث ہے ما خوزر تو ہم چکر جرابو منی مسا ہونا کئی اغیلوالی وی دا جیز بکشت معلوم ہم سنگا کشت دے وی ما دول اسکال تقریبا پا جرابو مسا کڑے وا ویز ما پا عبادت کی حیث خوان نو عبادت پا مکاو عبادت سو از ما حیث مزا نو وی کل چا ما دخپو انزل شروع کری دی وی وش چا عبادت کن پا دا عبادت کز ما دی زد دے وہ عزب دے پوئے گا مچھ ماغ اخپیچ نہیں انزلے اور پا جرابو میں مسا کولا دے کی نقصان زکا آغا عبادت کی لذت نو فکر دے شام کلے جو پردوز دنانا ہوتے ہو سڑے گوری پک دا منز بم کئی تحجدون بم کئی تو قرآن کریم موائی پا دی عبادت کی بیت خون نئی او کلے جو پردوز دنانا ہوتا نکتل نستا پا عبادت کی بیو لذت پیدا شیم قلوبهم السلیما پوشل انقیا قلوبهم پاک دی زرنا دی السلیما تو اکفوهم او ددی دا ورغوی بلکل روغ جول لی حرام لینا دی ورولی اولائی که حزبی و حول عرشی داز ما ایڈل دا او دا با چاپی را دا عرشنی علا خبردار اقرانڈل دا اللہم المپلے ہوندے کا میں بے من من کی دا ویا حشر دیتا سورت بنی نذیر ہم وئی حشر بنی نذیر نہ پنزوستم سورت دے ترتیب کے یوسل یو سورت دے پنزول کی دبینے نباد مخ کی سورت کی زجر منافقین تچ انکار کو دے جہاد نہ اور دے انفاق نہ تو دیکھیے زجر طریقے تخویف دنوی سرا مخ کی سورت کی پنزلس قباحتوں نے بیان سر منافقین پہ دے کے دیرلس قباحتوں نے دی پوشلے مخ کی سورت کی ذکر دے حزب اللہ مدی سورت کے وہی اتق اللہ وہ حزب اللہ اللہ نویری گئی یا مخ کی سورت کی حزب اللہ حزب شیطان خود لی سورت کے اصحاب الجنہ و اصحاب النار خیئی دعوت سورت تخویف دنوی دے واقید بنی نذیر اسرا دی صورت کی دو بابو نے دی اول باب لس آیاتوں کے دے مسئلہ توحید بکر واقید بنی نذیر تو تخویب دنوی نمونہ دا اور تقسیم مال فیہ کئی اور اقسام دخل کو ذکر کئی دری قسموں تا مہاجرین انصار اور اس دخل کر روان خجی دویم باب بے تراخرہ پورے دے پا باب کی دیر لس قباحتنا دا منافقان ذکر کے تخویف دنوی و ترغیب آخرت دا و ترغیب قرآن کریم تا و پا آخر کے مسئلہ توحید بار بار ذکر کریم امتیاز و سورت کی ذکر دا جلاوطن ای دا بنی نذیر دا چو بنی نذیر مجلاوطن شو تقسیم دا مالکی ذکر کئی دیر لس قباحتنا دا منافقین و اسماء الحسنا اللہ بیانیم و اوصاف صحابہ کرام بیان ہے اول توحید مسئلہ پاکی بیان کرے گا اللہ پارا سچا سمانوں کی رواج سے بزموں کی رواج خاص کر اللہ زور ور دے حکمت نا کا بنی نذیر دام پہ مدینہ کے اسے دا داخل کتاب بنی قریظہ مدرسہ بنی نذیروں خجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینہ ترا گئے ندیم پہ مدینہ کی ہوں اپا دی انتظار مانے مدینہ کی او چی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم برائے زیومن بے منون فلچے نبی علیہ السلام مدینہ تراغے انو بنو نذیر اسا جوڑا وکڑا چی اللہ یکون لہو علیہ چی نبا دا پیغامبر پر مرگر تو کیوں نو داغی خلاف کون دا بدر غزا چی وکڑا نو دیو لدا نبی ریخا کلچے غزا یوہو دے وکڑا مسلمانانو شکسو کا بس رو عداوت کارک خاند محمد علیہ السلام سے آہد مات دی کعب ابن اشرف چا مشہور یہودی ملاو دا چولیخ تو کسان اسرے مکی معظمی تولے گا پلتی دا قورے اسرا پیمان وکا آہد پیمان چیز من خبر با بالکل یہی دا نبی علیہ السلام مقابل کی ابو سفیان دا چولیخ تو کسان اس ردام مسجد حرام تا داخل شو دا کعب سرہم چولیخ کسانو حلتے مضبوط لوزو کا بے کعب واپس شو مدینے تا جبریل خبر نبی علیہ السلام تراور سو پر واپے نبی علیہ السلام حکم وکی چو کعب ابن اشرف بسوک ملکی صحابہ کرام عجیب خلقو ایمان یقینن دا زڑا اغمینس تا کشویو خان وشلے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی بول چی پلانکے با سوک ملکی صحابوت راغی قتل حصن و حصن محمد ابن مسلمہ وائی زی وجن مکنہ زان سے عمر گرے واغستا مخی نصر ابیتاو سا قائم کرا نشپی وقت دے ورغے ورغے تا وٹکو وی چوکی محمد ابن مسلمہ کعب ابن اشرف تخز وائی و زمان دا ٹیم دو وطلن دے اغیویل دا خو محمد ابن مسلم را غلی از ماسو دوستان دا و کبیل پر و تقدیر زمان دا سر قاتل هم یون زو تا و زمان خوشل و روت لاسه الور که خبر اتری و سکولی محمد ابن مسلم و توائی یارا کعبا دیر خیست خوشبوی دن خیجی دیر ویختون دیر خیست خوشبوی خیجی اغیویل آوز ما یو خزر آگر دیر خیست خوشبوی جوڑی یونو پر سر می لگا ولی دا دا سر دا یخته خوی را دیخوا کنزی لگ بوی کما یختو که را سی گوتی والی والی والی او دا سی بوی کولی مو سی گوتی والی خو چی کلی یختی کلکو لونی ول ابل مرگیر تیوی لکو سی والی شن دا تورا مای دا سر لوو بس سٹی تی پریکا سر تی پریکا نبی علیہ السلام بیوی دا کعب دی وغشو لخوا برمانی نو کعب بن اشرب چی کلی ملکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ته حکم وکړ چې بنی نذیر ته لاړ شي د پیو کلی کې اوسېدا غته زهر ویله مدینه سره نږدې کله چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر ته لاړ هغه لګیو په کعبه جړلې ښا وای کعبه مړ شولې بس دی خو یو ځلې اراده بنی نذیر وکړه چې موږ جنگ کوو جنگ شروع کړو لیکن صحابہ کرام هغه کې یو غیرت یو جوش و ٹولے رائی سال کا پیو کلا کے شل رضے یہ وش رضے ددئی فضلوں کے اللہ یہ روا چلا او نا امید شو چنن منافقین امداد کئی او نا ہاغا دا مکی کا کافران سوال ہو کہ نبی علیہ السلام چ موسی جوڑو کہ نبی علیہ السلام سدے جوڑے نہ کوما او دا مدینے زر زر وزئی دا اجازت تکوم دیوا تا شام تلاڑ اریحا تلاڑا یو دو کورونا پادشو آل دا بنی حقیق و آل دا یحیی ابن الاختب دا خیبر تا ولی گل خیبر تا چکل لاڑ نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور دے دا خیبر نے شڑل نو آل بنی حقیق و تیولا عمر رضی اللہ عنہ تا منگو ولی شڑے منگلہ خو پیغمبر علیہ السلام امن را کڑے دے غویل ما ته پیغمبر خبر یاد ده چې راته ویلو چې دا خلک چې دا و تاسو خیبر نه شړوي دا خو ګپیشته غویل نه پیغمبر ګپی نو زر زر وزي د خیبر نه حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وشارل اللہ غزاد دے چراوی ستا خلچ کپر اکرد اہل کتابنا من دیارہم دے کورن لے اول حاشر پاولنی حاشر سا پاولنی جمعوار سرا اولنی حاشر دا بنی نزیرو پا مدینہ کیو دویم حاشر پا خیبر کیو درین بیل قیامت پا رزمانی دا بنی نزیرو باغونو تے وور واچا وور کلا وور واچا و حضرت حسان بویلا وحان علی سرات بنی لؤین حریق بالبویرت مستطیر آغا بنی لؤی خلق آغا عرب خلق آغا مکی و سیدون کی خلقا چل کعب سرے لوس کڑو کہ من بستاسو امداد کو وحان علی سرات بنی لؤین آسان دی پا سردارانو دا بنی لؤی حریق بالبویرت مستطیر چل باغ سوے دے او گد گد پروت دے بویارا مقام کے ابابونا چمولا وسیزا نو دغل مکی سرداران دے اسی اندادو کی کنا پوشو لکھا ورمانی ما زننتون تاسو گمان نکو چلی بوزی و گمان کو دے انہم بشک دے چلی منکو ان کے دل حسونہم قلاغان دے من اللہ دا عذاب دے اللہ نپاتاہم اللہ پس حلاکت راو صلی اللہ پتے میں دا غزن دے گمان نو واجو بزرگوں نے دیکھی ایر لرا یخربون بیوت اورانا ولی کورنا دے بخل اللہ سنو پلا سنو ممنان مانی فاتبیرو یا اولی لغسارا عبرت واخلے خواندان دا قل فاتبیرو قیاسو پیخا نورلنوار دایات کریمہ دے قیاس پہ استدلال کے پیش کرے دے فاتبیرو یا اولی لغسارا چدی بنی نظیرو سمیت سنگ کارو کنو کچرد سو خلاف پہ دقشان کار بوت رکو ما دی دا قیاس وائی خا کہ بل شی قیاس پر بل مانے وہ کہ چر نوے لکھ اللہ پتے میں الجلا جلا وطنی کڑوالی جلا کڑوالی خام خا عذاب کے دنیا کے پار پاخر کے عذاب دو اور ذالک دا عذاب ذکر ہے بے شک ادھر خلاف کر اللہ ادھر رسول چاچے جی خلاف کر اللہ بے شک اللہ دس عذاب خاوند ما قطعتم من لینۃن پوشو لکھا برمانی آغا سے جی کٹکڑی تاسی من لینۃن کجوری لینا کجوری توائی او کجور مان دلینی اطلاقی لینوی دغتا پوسوالی تا او کجور هم پستی فکر دے شام آتا چی کٹکلی تاسو ملینا دن کجور یا تاسو پریخی ولالالا و سولی ها پخپلو بیخونو مانی فبیزن اللہ دا اللہ پا حکم مانی چو چی رسوا کی اللہ پاس قام بدکاران خلقا او آتا چی مالی پیکر دے اللہ پا رسول مانی من هم دا دینا بنی نظیر مالے پغیر دو ڈز ڈز دا پاری غش اتور کلیشو فما او جب تم آلے تاسو ندی تیز کڑی پاگے باندے فما او جب تم تاسو ندی سغلولی پاگے باندے من خیل انساسو نولا رکا بن نو خانا لیکن اللہ مسلط کئی خپل پیغمبران چالا جیو والے اللہ پا ہر سمان قادر رہے او حاغا سوچ مالے پیکڑے اللہ پا خبر رسولمان من اہل القرآ دا کلونا اہل القرآ دا کلی خلق وللہ نو اختیار دا اللہ صلی اللہ علیہ رسول پار دا رسول علیہ ذل قربا پار دا خپلوان دا پیغمبر دا اعتمالان و مسکنان و من سویل پار دا مسافروں دی خلق اللہ دا مالی فی ولی ورکی کہ لا یکونا دولتن بین الاغنیائی دا پار دا دی خبری چی نشی اڑاول را اڑاول دا مالون پا ما بین دا مالدار خلقی من کم ستاسنا دولا اڑاول را اڑاولا دسنا چی مالدار خلق دا دا مال خپل لاس کی آڑی راڑی و غریب سڑے بالکل تی محرومی نا مال پی غریبانان لور کئی او نور مالو نچی ندا پا دی نور خلق مانی بیا تقسیم ہوئی وما تاکم الرسول فخوزوہو آغا تا چی در کئی تاوست پیغامبر فخوزوہو اگر مانی عملو کئی ونی سی او آغا چی تاوست مانی کئی نفنتا ہو منی شی یہ رو کئی اللہ نا بشک اللہ دسخ عذاب خاوندے وما تاکم الرسول اگر کہ بظاہر کہ مالی فیصلہ لگے گی مالی فیصلہ جی پیغمبر چالا ور کے اگر دیو اخلی ہو یہ چالے نہ ور کے نہ دی اخلی خود آیات کریمنا عام استدلال لکھا عام استدلال مسلم مشکات کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت راجی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ یا المغیرات خلق اللہ. اللہ دے لعنت راولے گی پخال لگو ان کی زنانا پخال لگو لے شو زنانا او پہاغ زنانا او مانے چی دا مخنا یا دا ورز نویختو باسی یا آغا زنانا چی خپل غاخونا نری کئی بسوانو نو باندے تغیر راولی دا اللہ پا پیدائش کے. دا حدیثو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرو بنی اسد کی وزنانہ چغیت ام یعقوب ہوئی آغا ام یعقوب تا دا خبر دا عبداللہ ابن مسعود رورسے دا غرالا دا غزنانہ توائیو عبداللہ بلغنی انکا لانتا کیتا و کیتا ما تا خبر رسے گلے جتا لانت دسے و دسے ہوئے اگر اللہ آو ما لی لا لانو من لان رسول اللہ سن وفی کتاب اللہ سدی ما لے چیز با لانت پا غچانوے ہم چی پیغامبر پی لانت ویلے دے دا اللہ پی کتاب کی موجود دے دا خبر اپنی زنانہ میں دیر ناشناو لگی دا چی پی عبداللہ ابن مسعود ویلے اچھرنگی با لانت نویم پا غچانوے چی پیغامبر پی لانت ویلے دا اللہ پی کتاب کی مشتہ دے آغا زنانوے تا لقد قرارتو ما بین اللہ حینے دا دے دو وقایو پا منس کے ما قرآن لستلے دے پا ما وجدتو فیہ ما تقولا دا تکی چوے دا خب قرآن کے نشتا اغو توائی وزنانا لئن قرآتے لقد وجدتیہ کہ تا چیر تا قرآن لستلے وے نتاو کی مندلے وے خطا قرآن ملے لستلے او ما قرآتے پا ما آتاکم الرسول فخوزوہو ولی دا آیات چیر تا قرآن کی نرس ہو ما آتاکم الرسول پا خوزوہ ما نہاکم انہو پانتہو اگر اللہ آو دا خمی لستلے لے وچی دا دی لستلے وچی پیغامبر دا صدر کئینو دا غواق لے چی پیغامبر تے منہ کئینو منشن پیغامبر دا دینا منہ کڑی دا پیغامبر علیہ السلام وی لان اللہ الواشما والمستوشما پیغامبر تے منہ کڑی دا وچی کلا پیغامبر دے وشی نم منہ کڑی فانتہو دا دینا منشن بس پینکانی پا مناظرہ کی شیخ صاحب درستم دایاتی کریمہ پیش کو ما آتاکم و رسول پا خوزو ما نحاک من پنتہو یو ملا اتپوسو کا کہ پیغامبر من رکم زی کر لکتا سے پنتہو اگوی تلک صبرو کا زما استلال ما نحاک من پنتہو نا ندے زما استلال پا خوزو ہو ندے و ما آتاکم و رسول پا خوزو ہو پیغامبر چی عمل کرے یا با واجبی یا با واجبی یا با فرض یا با سنت یا با مستحبی اس پیغامبر دا دوا پس سنت رو بہتی اجتماع سرا پا مرتبہ دا فرضیت کی کم زی کرلا پا مرتبہ دا وجوب کی کم زی کرلا پا مرتبہ دا سنتیت کی کم زی کرلا پا مرتبہ دا استحباب کی کم زی کرلا وما آتاکم الرسول پا خضوع تاسو خویا ہوئے چی دا عمل خدے نو جکل خیاو فرض یا واجب یا سنت یا مستحب دا مرتبی دی کنا نو وسو خیاو کہ پیغمبر چ کو فرض نو پر دلیل قطعی به ثابت دی کہ واجب چ تا شبہ او پکی کہ سنت نو پیغمبر به تمام عمر کی کڑی کہ سو مستحب نو پیغمبر یو زل دو زلی کڑی ما اغه زین تاسو بیان کی پیغمبر کڑی اغه چ چ در کئ تاسو رسول په حضور وین سوا اغه چ تاسو من کئ دین من شئی مناظرہ چکل کے دلا وشولے ہر قسم اسلامی کی سطح دپارہ زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مرکز